jaśminu wodnego oraz piwoni muska skórę promieniami świeżości. Tylko teraz przy zakupie damskich zapachów Giorgio Armani otrzymasz miniaturę Acqua di Gioia w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dwunasta na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie wojska dotarły niemal pod samą ukraińską granicę, dzieli je od niej tylko kilometr. Premier polskiego rządu zmienił plany, jednak pojedzie do Rzymu na kanonizację dwóch papieży. Gimnazjaliści napisali ostatni egzamin z języka obcego. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo napięta. Wojska rządowe kontynuują operacje przeciwko prorosyjskim separatystom. W tej chwili działają w Słowiańsku, kontrolowanym przez zwolenników rozbicia Ukrainy. W innym mieście na wschodzie, w Kramatorsku, na lotnisku wojskowym eksplodował śmigłowiec ukraińskich sił powietrznych. Maszyna została ostrzelana przez snajpera. Ranny został dowódca załogi. Szef resortu obrony Ukrainy, Michało Kowal, poinformował właśnie, że siły rosyjskie są już tylko o kilometr od ukraińskiej granicy. Premier Arsenij Jaceniuk ocenia, że próby rosyjskiej agresji zbrojnej na terytorium Ukrainy doprowadzą do konfliktu wojennego w całej Europie. Świat jeszcze nie zapomniał o II wojnie światowej, a już Rosja chce zacząć trzecią, mówi szef ukraińskiego rządu i dodaje, że wspomaganie przez Moskwę terrorystów na Ukrainie to jest międzynarodowe przestępstwo. Zupełnie inaczej sprawę widzi szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow i znów apeluje do władz w Kijowie o zawrócenie ukraińskiej armii do koszar. Rosyjski dyplomata, powołując się na genewskie porozumienia, twierdzi, że w pierwszej kolejności Kijów powinien powstrzymać się od stosowania przemocy. W obecnych warunkach oznacza to natychmiastowe zaprzestanie wykorzystywania armii, zauważa Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji wielokrotnie apelował również do zachodnich polityków, aby potępili działania ukraińskich nacjonalistów i nie podgrzewali sytuacji na Ukrainie. Rosyjski minister daje też dobre rady władzom w Kijowie. W jego opinii napięcie w południowo-wschodnich regionach spadnie, gdy ukraińskie władze posprzątają Majdan i rozbroją prawy sektor oraz inne bandy radykałów. Ławrow przekonuje, że na takie działania Kijowa odpowiednio zareagują też separatyści, oddając broń i zaprzestając okupacji budynków administracji państwowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama poinformował, że jeszcze dzisiaj będzie na temat Ukrainy rozmawiał z przywódcami najważniejszych państw w Europie. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Portrety Jana Pawła II i Jana XXIII wiszą już na frontonie Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. W niedzielę papież Franciszek wyniesie swoich poprzedników na ołtarze. W Rzymie i w Watykanie kończą się ostatnie przygotowania do uroczystości. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Wizerunek Jana Pawła II znajduje się po lewej stronie ołtarza i lodżii, a Jana XXIII po prawej stronie. Są to te same portrety, których użyto w czasie beatyfikacji obu papieży. Tymczasem na placu Świętego Piotra tłumy chętnych czekają na wejście do bazyliki. Od kilku dni więcej niż zwykle osób modli się w świątyni przy grobach Jana XXIII i Jana Pawła II. Sama bazylika ma zostać w sobotę wieczorem zamknięta, a otwarta dopiero po zakończeniu uroczystości kanonizacyjnych. Watykan zapowiedział, że w tym czasie specjaliści wymienią napisy na grobach obu papieży, a słowo błogosławiony zastąpią słowem święty. Szacuje się, że w niedzielnej mszy na placu Świętego Piotra weźmie udział od 500 do 800 tysięcy osób. Od sobotniej nocy zarówno plac, jak i dochodzące do niego uliczki zostaną całkowicie zamknięte, by nie powtórzył się bałagan sprzed 3 lat podczas beatyfikacji Jana Pawła II. Bramy na plac mają zostać otwarte o 5:30 rano. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. Premier Donald Tusk zmienił zdanie, jednak poleci do Rzymu na niedzielne uroczystości. Obecny tam będzie także prezydent Bronisław Komorowski. W serwisie Trójki informowaliśmy już dzisiaj o dwóch przypadkach znęcania się ludzi nad psami. W Świdnicy kobieta zleciła zabicie swojego zwierzaka, płacąc za to butelką wódki. W Bukowie koło Żarowa mężczyzna ciągnął psa przyczepionego do haka holowniczego samochodu. Teraz jest informacja z Tarnobrzega na Podkarpaciu. Tam 69-letni mężczyzna i 53-letnia kobieta, jadąc na skuterze, ciągnęli za sobą psa. Świadkom udało się ich zatrzymać i wezwać policję, informuje rzecznik podkarpackiej komendy Paweł Międlar.

dobrym sposobem spędzania wolnego czasu, z aktywnością, z namawianiem ludzi do tego, by chcieli się poruszać. A sam jest kwintesencją dobrej formy. Szanowni Państwo, Henryk Sytner, dziś w Godzinie Prawdy. Witam Cię, Henryku. Witam serdecznie. Jak Ty to robisz, że jesteś ciągle w tak dobrej formie? Lubisz się ubierać kolorowo, lubisz być opalony i zawsze mam poczucie, jakbyś właśnie wybierał się albo na narty, albo na rower, albo nie wiem gdzie. No to jest zamiłowanie wyniesione jeszcze z młodzieńczych lat, jak chodziłem do szkoły, to tam aktywnie cały dzień spędzałem, a to była szkoła TBD1 w Warszawie, znana właśnie z tego, że boisko było pełno prawie wymiarowe do piłki nożnej, do lekkoatletyki z bieżnią. W tych czasach to był ewenement. Gdzie to było? W którym miejscu w Warszawie? To jest na Żoliborzu, ulica Felińskiego. Znana mi znakomicie, tam później tak, było liceum numer 1. Z tej szkoły wywodzą się mistrzowie polscy, między innymi w gimnastce. No, później oczywiście w czasie studiów również uprawiałem sport, byłem w Legii, jeździłem na panczenach i co ciekawe, grałem w siatkę. Wyobraź sobie, że nawet wystąpiłem parę razy w reprezentacji dziennikarzy Warszawy i grałem razem ze Zdziśkiem Ambroziakiem. No, chłop przeszło 2 metry, śmiano się, że on mi wystawia, ja ścinam. No, muszę to zdementować. To ja mu wystawiałem. Było odwrotnie. Ale w każdym razie było bardzo, bardzo wesoło. No i oczywiście wtedy już zacząłem jeździć na nartach, prowadzić różne obozy. I tak właściwie to zamiłowanie do sportu, no, od czasów szkolnych trwa do dzisiaj. Henryk Sytner, proszę Państwa, dziś opowie Państwu o swojej karierze zawodowej, o tym, jak trafił do Trójki, co działo się wcześniej. Życiorys jest Twój fascynujący. Swoją drogą, i o tym mówiłeś mi przed naszą rozmową, że jest pewna sfera prywatna, której chronisz. Tak jak Piotr Kaczkowski zawsze chronił swojego wizerunku i nie lubił zdjęć, tak ty nie lubisz rozmawiać o sprawach prywatnych. I ja to szanuję. Racja. Jak to się stało, że dziś jesteś dziennikarzem, który tak pięknie wypracował swój wizerunek zawodowy, że ludzie cię kojarzą z nartami, z rowerami, z obozami, ze szklarską porębą i że ciągle jesteś bardzo aktywny i czynny zawodowo? Mówiłeś, żebym wspomniał również o moich wcześniejszych zainteresowaniach, więc myślę, że może teraz jest na to miejsce, ponieważ ja w czasach studenckich i trochę później występowałem w kabarecie w Stodole. To był jeden z najsłynniejszych wtedy kabaretów w Polsce, obok Bimbomu, Hybryd. No i wystąpiłem między innymi w pierwszym programie kabaretu, który nosił tytuł W tym szaleństwie jest metoda. No, zaczynał się w ten sposób, że wchodził kondukt na scenę, śpiewaliśmy po rosyjsku wtedy rock'n'rolla. U nas walczyk dur i mol, my lubimy się w rock'n'roll. Dzisiaj to nic, ale wtedy śpiewanie po rosyjsku cyrylicą napisy na scenie to była olbrzymia sensacja. Ludzie walili do stodoły drzwiami i oknami, wybijali szybę, żeby się tylko dostać do środka. Takie to były czasy, złote czasy kabaretu. Henryku, ale jak ty się dostałeś do tego kabaretu? Czy to była... To były eliminacje. Z eliminacji. Postanowiłeś sobie troszkę ubarwić studenckie życie. Byłeś studentem dziennikarstwa. Dziennikarstwa, wcześniej byłem nawet w szkole teatralnej. No w każdym razie miałem to przygotowanie jakieś tam, nazwijmy to umownie, aktorskie. I między innymi w tym pierwszym programie Stodoły, chciałem powiedzieć, brałem udział w striptisie. Nie, brałem udział w takim skeczu, a później w pokazie, a moja rola polegała na tym, że razem z Kaziem Pieńkowskim, kolegą ze Stodoły, zbieraliśmy po striptisie rzeczy. A kto się rozbierał? Rozbierała się modelka z ASP, taka dość korpulentna, ładnie to nawet robiła, ale pewnego razu chciała sprawić radość widowni i pożyczyła od koleżanki, która wróciła ze Stanów Zjednoczonych, biustonosz. No to może właściwie nic szczególnego, tylko że niestety ten biustonosz był z amerykańskim zapięciem. Dość skomplikowanym. No i pianista natęża tony, fortissimo, publiczność zaczyna się entuzjazmować. No, za chwilę będzie finał. My widzimy, że ona prawie wszystko zdejmuje. Zostaje tylko w górze i w dole. Bierze rękę do tyłu, żeby odpiąć ten biustonosz. Pianista już najwyższe tony, już mocniej nie można grać akordów. A widownia coś tutaj czuje, że coś tutaj nie tak. Zaczynają się powoli drobne gwizdy, no bo w końcu przyszli po to, żeby ona również tą górę zdjęła. No i szamocze się 5 minut. Reżyser mówi, słuchaj, musicie coś zrobić. Więc ja wbiegłem na scenę z Kaziem. Ja miałem taki scyzoryk, takim tanecznym ruchem Pa, bo miałem też również przygotowanie baletowe za sobą. Tańczyłem w zespole uniwersytetu, chodziłem na zajęcia do szkoły baletowej, więc to było takie ładne pa zrobione. Wbiegłem tym scyzorykiem pod to zapięcie, mocny ruch, no i ten stanik wystrzelił, publiczność. A, na szczęście już ten dół jej się nie zaciął i dla, że tak powiem, nagrody, że publiczność była zadowolona, stała chyba przez 5 minut zupełnie rozebrana, wprawdzie za taką zasłonką, ale w zasadzie ale publiczność, tak, proszę. Publiczność była zadowolona, to był jeden chyba z pierwszych striptisów w Polsce, jak do dzisiaj tak zapamiętałem, bo uratowałem występ. Także wtedy również szalałem w rock'n'rollu w Stodole. Jeżeli ktoś chciał zatańczyć, to musiał umieć tańczyć rock'n'rolla z partnerką, czy partnerka z partnerem. Wtedy jak wchodziłeś do stodoły, widać było wirujące spódnice, bo to była taka moda wtedy. No i szaleństwo było przez 5-6 godzin. Ale czy to był już ten czas tych słynnych konkursów, gdzie byłeś w jury? Konkursy zaczęły się później, konkursy Billy Haleya w stodole. To już były lata 70. Tak, to już było później, no ale oczywiście tradycja się stamtąd wywodzi, dlatego te konkursy odbywają się w stodole. Rzecz polega na tym, żeby przez 60 minut tańczyć rock'n'rolla non-stop. Kto się obija, odpada i jest wyrzucany z parkietu. Sędziowałem te konkursy, zresztą nie tylko tam, bo sędziowałem również Mistrzostwa Świata w tańcach disco i w rock'n'rollu. Zresztą też w nich startowałem na Ibizie. Także mam za sobą również taką, nazwijmy to, taneczną przeszłość. Dobrze, Henryku, no to zagrajmy pierwszy fragment. Jaki jest twój ulubiony rock'n'roll? No, Haleya oczywiście. Czyli Billy Haley. Billy Haley. Rock around the clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. To był Rock Around the Clock, czyli Billy Haley i czasy, kiedy Henryk Sytner szalał w stodole, nie tylko tańczył sam, ale także był członkiem jury konkursów rock'n'rolla, które odbywały się każdego roku. I do dzisiaj się odbywają, a wtedy również rozpocząłem swoją karierę filmową. O właśnie, bo to byłby ciekawy wątek, zanim jeszcze porozmawiamy o twojej karierze dziennikarskiej. Oczywiście, zaczęło się od przygody na Mariensztacie. Bardzo dawny film. Jak cię wyłowiono? Kto cię zaprosił do współpracy przy filmie? No, ja miałem wtedy pewne kolegacje, bo ponieważ moja mama pracowała w kinematografii, więc znałem reżyserów, znałem scenarzystów, tam się troszkę obracałem jako dziecko w tym kręgu i później jako już młodzieniec. No i w ten sposób nazwijmy to, angażowano mnie. Była przygoda na Mariensztacie, był niedzielny poranek, Munka. A pierwsza rola, wspomnij, poczekaj, bo to pierwszy film był twój, to przygoda był na Mariensztacie. Tak. Jak sobie dałeś radę z aktorskim zadaniem? To nie była zbyt wielka rola, ja byłem tam statystą, ciągle pchałem się do tramwaju, później chciano, żebym był pomocnikiem murarza. Ale najwięcej mnie było widać właśnie w tym tramwaju jako taką osobę, na którą kamera najeżdża, miałem takie zbliżenia, tam pokazywałem radość z tego, że tym tramwajem jadę, a przy okazji były tam zabawy na Mariensztacie, więc ja tam podrygiwałem, szalałem, pokazywałem, że chcę tańczyć. Czyli taki młody warszawiak z krwi i kości. Tak, taki z krwi i kości. Później był Czas zbliża, czas oddala. Najpierw jeszcze był Niedzielny poranek Munka, później Czas zbliża, czas oddala, Hołoubka. I tu ciekawa rzecz, ja w tym filmie tańczyłem w Pałacu Prymasowskim walca wiedeńskiego z żoną profesora Sobiszewskiego. No, to było dla mnie wielkie przeżycie, bo to była gwiazda tańca, podobnie jak jej małżonek. No i ja byłem ubrany we frak, ona była w pięknej balowej sukni. Tańczyliśmy walce. Oczywiście byłem ucharakteryzowany w tym fraku, tutaj cała ta tak zwana tapeta. Tylko problem polegał na tym, że te zdjęcia odbywały się przed południem i po południu, a ja w międzyczasie miałem obiad w stołówce studenckiej na krakowskim przedmieściu, w stołówce na uniwersytecie. Bo byłeś wtedy jeszcze studentem? Tak, więc co, nie będę się rozcharakteryzowywał przecież, bo to jest... Za dużo roboty. I ja w tym fraku, w tej charakteryzacji przez krakowskie przedmieście paradowałem, wzbudzając niesamowitą sensację, już nie mówię, co się działo w stołówce na uniwerku. Jakiś facet chyba zbzikował, no, przychodzi we fraku, no ale ponieważ trwały zdjęcia kilka dni, więc już się przyzwyczajono, że ja tak paraduję w tym stroju, ale do dzisiaj to pamiętam. Powiedz, czy to był istotny zastrzyk finansowy dla studenta, to, że mogłeś w filmach jakiś grać? Tak, no bo to zawsze się dostawało tam jakąś, nazwijmy to, dolę za występy każdego dnia, zwłaszcza jeżeli to były epizody, to się dostawało troszkę więcej niż tylko dostawał statysta za to, że pokazywał swoją twarz na planie. Także był to dla mnie zaszczyt, tym bardziej, że w czasach studenckich każdy grosz się liczył. No a później doszliśmy nawet do filmu Nie lubię poniedziałków, który ja żartuję, że jest chyba 40 czy 50 razy powtarzane z uwagi na moją kreację. Tak, to teraz musisz powiedzieć o tym Nie lubię poniedziałku, bo to jest istotny moment w twojej karierze, bo chyba ci przysporzył sporej popularności, prawda? Bo to już była taka rola dość duża. Grałem zresztą siebie, bo grałem, no właśnie. Grałem dziennikarza radiowego, który robi wywiady na schodkach samolotu z Michelem Kowalem, słynnym aktorem polskiego pochodzenia, który przyleciał ze Stanów. No i to już nie była tylko niema rola, bo tam się odzywałem. Występowałem w scenach z Czechowiczem, jeszcze z innymi polskimi aktorami, z Łazuką. No i udało mi się zagrać siebie. I właściwie to na filmie to trwa, to ja wiem, dwie czy trzy minuty, a te postsynchrony, które graliśmy, trwały 2 tygodnie, więc to była bardzo zabawna historia. No ale efekt jakiś był, no i do dzisiaj ludzie mnie rozpoznają, chociaż mam inną fryzurę. Jak wspominasz współpracę z reżyserem Nie lubię poniedziałku? To był pan Chmielewski. Tak, no bardzo miły facet. Stwarzał znakomitą atmosferę, nie tylko mnie, ale wszystkim aktorom. Pozwalał grać. Nie nakazywał, że masz tak i tak postępować przed kamerą, tylko pozwalał na pewną improwizację. Ja też improwizowałem i tylko mówił do mnie, pamiętaj, jutro masz być w tym samym stroju, żeby nie było głupio. No to ja o tym pamiętałem, byłem w tym samym stroju, ale mnie to też sprawiało radość, bo dla takiego młodzieńca gra w filmie, to jednak jest coś. Poza tym wydaje mi się z perspektywy czasu, że to była taka bezpretensjonalna komedia, dlatego wszyscy bez udziwnień, dlatego wszyscy ją z radością do dzisiaj oglądają. Łazukę i te wszystkie gagi, z tą laską Turka. Rano idzie tak, przez Warszawę na kacu. Tak. Także to były miłe czasy, no i ten film wrył się, że tak powiem, w moje życie. Tam była zresztą też bardzo ładna melodia. Wobec tego myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przypomnieli sobie fragment melodii z filmu Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. Thank you. Godzinie Prawdy. Słuchają Państwo opowieści Henryka Sytnera, jednej z najbardziej barwnych postaci radiowej Trójki, ale zanim będziemy w Trójce, to jeszcze sporo czasu upłynie, bo na razie jesteś młodym chłopakiem, który ma fajne przygody. Startowałem również w zawodach, między innymi w narciarskich. Najpierw jeździłem do Karpacza, a później zdradziłem Karpacz dla Szklarskiej Poręby. Już bez przerwy startowałem i prowadziłem obozy w naszej zimowej stolicy. Przypominam sobie jednak taką pierwszą moją przygodę, to jeszcze była z Karpacza na stoku Zenokolo. Ten stok to dzielił ówczesne Bierutowice. Tam była dość taka stroma łączka, na której odbywały się zawody. Ja tam startowałem, a najpierw przygotowywałem się do startu i wraz z innymi, no i tak się niestety złożyło, że oberwałem kijkiem w nos. Może rzecz nie warta wspominania, ale niestety tak nieszczęśliwie oberwałem, że mi się prawie oderwał kawałek nosa. Ja taki nieszczęśliwy trzymałem ręką ten kawałek, poleciałem do znajomych z GoPro, mówię: ratujcie, ratujcie. Oni zaraz wezwali karetkę i pojechałem do szpitala. Wtedy był dyżurny szpital w Kowarach. Dojechałem, okazało się, że jedyny lekarz, który dyżuruje w Kowarach w tym szpitalu, to był ginekolog. No, jak mnie zobaczył, kazał się położyć na stole. Na nos mi założono taką chustę z wycięciem właśnie na nos. No i był ten lekarz i pielęgniarka. No i zaczęła się ta operacja przy mnie. Ja słyszę, bo tylko mnie znieczulono tak jakoś miejscowo, także ja wszystko słyszałem, o czym ten lekarz z pielęgniarką rozmawiał. W pewnym momencie słyszę, jak on do niej mówi: słuchaj, chyba coś nierówno mu szyje. Ja się zerwałem, mówię: panie doktorze, ja w telewizji mam występ, musi pan to równo wyszyć. On mówi do tej pielęgniarki: no to prujemy. No więc mi spruli ten kawałek i jeszcze raz szyli na okrętkę, jak to ginekolog. No i dopiero jak mi równo uszył, to ja wstałem bardzo zadowolony. Oczywiście to jest bardzo unerwione miejsce, więc byłem spuchnięty przez 10 dni, ale na szczęście prowadziłem wtedy obóz w Morskim Oku. To był taki dom w Górnym Karpaczu, wtedy w Bierutowicach. I 70 czy 80% to były dziewczyny. No się bardzo mną opiekowały na szczęście, więc mimo tej opuchlizny jakoś ten obóz przebyłem w dobrej kondycji w dobrym humorze. Proszę Państwa, poza tym, że Henryk jest znany z tego, że promuje aktywność, to znany jest także z tego, że kobiety go bardzo lubią. No nie przesadzajmy, ale tak się złożyło, że jak prowadziłem ten obóz, więc one się nade mną litowały, że jestem taki spuchnięty. No i po prostu miałem opiekę przez cały czas. Ale to, że świetnie tańczyłeś, że byłeś aktywny, że prowadziłeś obozy, że pojawiałeś się na planach filmowych, no stanowiło o tym, że byłeś atrakcyjną partią. No nie wiem, czy atrakcyjną partią. Ja od najmłodszych lat lubiłem sport, lubiłem tańczyć. Byłem osobą towarzyską i starałem się te moje, że tak powiem, cechy charakteru wykorzystać między innymi na tych różnych obozach, no tak, które prowadziłem. Ale czy byłeś stały w uczuciach i jak już się zakochiwałeś, to długo trwały twoje związki? Nie, nie, nie. To były naprawdę kontakty towarzyskie, takie, no, z poczuciem humoru. To nie było takie... Nie zakochiwałeś się, co, Jerusz? Nie, nie, nie. To nie było zakochiwanie się. Henryku, to teraz spróbujmy spojrzeć, co się dzieje w twoim życiu po zakończeniu studiów. Dałeś się poznać z dobrej strony i teraz pytanie, co robić dalej? No właśnie, co robić dalej? No, nie chciałem swojego życia wiązać z teatrem, chociaż mogłem, bo pierwsza moja uczelnia to była szkoła teatralna. Natomiast... Ale tyś nie skończył teatralnie. Nie, to była w ogóle dziwna historia, dlatego że byłem wtedy takim młodzieniaszkiem, chyba 16-17 lat i dla żartu po prostu zdawałem egzamin do szkoły teatralnej, bo wiedziałem, że się i tak nie dostanę. No bo jak? Tam były 4 eliminacje. Przeszedłem pierwsze eliminacje, myślę sobie, no to już nie będę rezygnował. Przeszedłem drugie eliminacje, recytowałem chyba sonety krymskie i jeszcze jakiś, nie chcę strzelać. W każdym razie to był słowacki Mickiewicz, coś z tych rzeczy. Nie pamiętasz już dziś, żeby zacytować. No nie, tego nie pamiętam. No w każdym razie przeszedłem trzecie eliminacje, dostałem się na obóz w Dziekance. I później były 4 eliminacje i z 400 kandydatów wybrano 20 na wydział aktorski, 20 na estradę. Ja się o dziwo dostałem na ten wydział aktorski. Nie mogłem wierzyć własnemu szczęściu, chociaż z drugiej strony byłem taki troszkę i zdziwiony, i zaskoczony, bo liczyłem, że to tylko taka będzie przygoda, taka zabawa, a tymczasem potraktowano to poważnie. Miałem zajęcia z wiersza z Bardinim, przyjaźniłem się z Wilhelmim, na Wydziale Estradowym był Wojtek Pokora. No w każdym razie, no był to bardzo miły okres, natomiast ja od początku czułem, że ja jednak nie pasuję do tej szkoły. Byłem przede wszystkim za młody, wszyscy byli tam bardziej dojrzali i po roku przeniosłem się, ale nie zrezygnowałem z teatru, mianowicie pisałem pracę magisterską na dziennikarce z teatrologii u profesora Siwerta i pisałem pracę o przedwojennym Teatrze Ateneum na podstawie prasy. Ślęczałem w Buwie, w Bibliotece Uniwersyteckiej, przeglądałem gazety i pisałem o Jaraczu i byłem chyba pierwszym badaczem w Polsce po wojnie, który odkrył, że Jaracz miał wspaniałe jedno osiągnięcie, o którym nikt nie pisał, ponieważ sztuka nazywała się Car Lenin. On kreował główną rolę. Wszystkie monografie, które przeglądałem, opuszczały ten tytuł, a ja na podstawie prasy znalazłem jeszcze jedną wielką rolę Jaracza i to była dla mnie duża satysfakcja. Masz 20 kilka lat, skończyłeś dziennikarstwo i teraz pytanie, jakie media wybrać? No wtedy wybór nie był zbyt duży, nie przypomnijmy, bo cały rynek medialny był bardzo mocno polityczny, prawda? Tak, to fakt, ale miałem jedną ulubioną gazetę. Dążyłem do tego, żeby tam zacząć swoją pracę dziennikarską, to znaczy to najpierw przez 2-3 lata była współpraca, a ta gazeta to Sztandar Młodych. Najpierw byłem w dziale miejskim, robiłem różne takie krótkie notatki dotyczące Warszawy, a później przeszedłem do działu sportowego. Moim szefem był twój tata, Tadeusz Olszański, znakomity dziennikarz, wspaniały, jak pamiętam, pływak, mistrz Polski dziennikarzy w pływaniu. I on mnie w dalszym ciągu zarażał miłością do sportu. Jeździłem na różne imprezy, na wyścigi kolarskie. Czy dostałeś etat w Sztandarze Młodych? Bo nie, może tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, Sztandar Młodych był takim organem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej kierowanym do młodych ludzi bardziej, prawda? Tak, Trybuna ja Ludu. Tak. To była główna gazeta, a Sztandar Młodych też bardzo polityczny, ale lżejszy. A etat było trudno, także byłem na takim stałym współpracownikiem, pisałem różne krótsze i dłuższe rzeczy, a ponieważ najwięcej pisałem o sporcie, namawiałem do aktywności, więc spotkała mnie również nagroda, bo z czasów mojej pracy w Sztandarze zostałem wtedy między innymi laureatem Złotego Pióra Klubu Dziennikarzy Sportowych. Prowadziłem różne imprezy dla młodzieży, sportowe, taneczne, uczyłem tańczyć, brałem udział w różnego rodzaju, że tak powiem, takich przedsięwzięciach służących temu, żeby traktować sport nie jako walkę o miejsce na podium, tylko dla własnej frajdy. I to mi zostało właściwie do dzisiaj. Chodzi o to, żeby po prostu się poruszać, żeby było przyjemnie, żeby mieć lepsze samopoczucie, żeby mieć lepszą kondycję. No i o to wszystko walczyłem już w Sztandarze Młodych, prowadząc różnego rodzaju imprezy i robiąc relacje z różnych imprez, nie tylko tych najważniejszych meczów piłkarskich czy z wyścigów kolarskich, ale również takich imprez masowych, w których startowały tysiące ludzi. Jak twoja kariera dalej się toczy? Co robisz? Czy starasz się o to, żeby być na etacie w Sztandarze Młodych, czy rozglądasz się, nie, co robić? Nie, już się rozglądałem, bo zawsze marzyłem o tym, żeby pracować w radiu. Jednak? Tak. A dlaczego? Dlatego, że wolałem mówić. Wolałem opisywać, wolałem robić na żywo relacje niż pisać. Oczywiście to pisanie nie sprawiało mi specjalnie kłopotu, ale radio to był ten mój punkt docelowy. Okazało się, że jakoś mi się udało. Nie pamiętam, jak do tego doszło. W każdym razie najpierw przychodziłem na Myśliwiecką oglądać, jak radio wygląda. Później rozmawiałem z różnymi osobami, również z kierownikami redakcji. No i w ten oto sposób trafiłem oczywiście nie na etat, ale na współpracę w Błękitnej Sztafecie. To była taka 15-minutowa audycja dla młodzieży szkolnej, która zastępowała w wielu częściach Polski apel. No i tam różne tematy. To nie była jeszcze trójka, to była ta Błękitna Sztafeta. Później była również audycja dla trochę starszej młodzieży, która nazywała się Na Wierażu. Było Studio Młodych, szefem później był Andrzej Turski. W tej audycji Na Wierażu ja między innymi występowałem jako dobry wujek, który doradza dziewczynom z różnych stron Polski, które pisały do mnie listy pod tytułem Poznałam Wojtka czy Stefana, ma zielone oczy, doradź mi, co mam robić dalej. Więc śmiano się, że ja te niektóre z tych moich radiosłuchaczek zapraszam na konsultacje do Warszawy. Ale to nieprawda, ja sam jeździłem na konsultacje. W każdym razie, no to była taka dość sympatyczna praca. One sobie nie zdawały sprawy, ile ja mam lat. Myślały, że to jakiś tutaj doświadczony facet udziela życiowych porad, a to nie było tak. Ale tyś to na antenie robił, te odpowiedzi, tak, te rady? Tak, tak. I to był fragment audycji Na Wirażu? Na Wirażu, tak. I to tak. Było w Jedynce emitowane? To było w Jedynce, ale później ta Błękitna Sztafeta była również w Dwójce, więc ja już w tej chwili nie pamiętam w jakim okresie, kiedy, ale w każdym razie była to Jedynka i Dwójka. No i robiłem również później w tej audycji różne reportaże. Znaczy zajmowałem się sportem w dalszym ciągu, bo to mnie najbardziej pasjonowało, ale nie tylko. Między innymi właśnie to były reportaże z różnych stron Polski i pewnego razu dostałem zaproszenie na zrobienie reportażu z wykopków. To było wtedy takie bardzo popularne. Młodzież szkolna jeździła na wykopki. To było we wszystkich województwach. No, a ja pojechałem na te wykopki gdzieś, to było województwo poznańskie, do jednego z PGR-ów. No i oni już tam wiedzieli, że ja przyjadę. Dojechałem. Pan redaktor z Warszawy. Tak, no dojechałem na miejsce, już czekał na mnie przy bramie taki wysłannik dyrektora. Tak, my o panu wiemy, będzie się pan na pewno u nas dobrze czuł, zapraszamy do środka. No i niemal mnie bierze pod rękę, przekraczamy próg tego PGR-u, ja z nim idę, mijamy tam jakieś domostwa, jakieś obory. Idziemy dalej, dalej, dalej. Doszliśmy na sam koniec tego PGR-u do budynku, który okazał się być gorzelnią. Pomyślałem sobie, no gorzelnia gorzelnią. Ale cóż się okazało? Zostałem zakwaterowany w pokoju, w którym były dwa kurki, ale niestety oba ze spirytusem. Ani jeden z wodą. Woda to była na zewnątrz. I w związku z tym cierpiałem katusze, bo nie można było się nic napić. Znaczy można było, ale ja specjalnie tam nie pałam miłością do alkoholu. Zwłaszcza, że to był spirytus, jak mówisz. No cóż to za pokój, cóż to za instalacja. No nie wiem, zgorzelni. do dzisiaj nie wiem, jak oni na to wpadli, czy to było przez pomyłkę. W każdym razie zostałem tam zakwaterowany, tam miałem kanapę, tam miałem stół i tam miałem urzędować. Pek również chciał, że na pierwszym piętrze mieszkał kierownik gorzelni z żoną i z córką. Córka grała na fortepianie, ale niestety umiała grać tylko gamy. I cały dzień ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ja myślałem, że oszaleję. Ani jednej melodii, ani jednej piosenki, tylko cały dzień te gamy. Do re mi fa sola. Tak, tak, tak. No i ja bierałem materiał do reportażu, z tą młodzieżą rozmawiałem, tam z pracownikami PGR-u, no i zbliżał się czas odjazdu. Ja już mam jechać na dworzec w Poznaniu i kierownik gorzelni mówi, no było nam tak miło z panem, zapraszamy do nas na pierwsze piętro. No więc ja mówię, no dobrze, no bardzo będzie mi miło. Poszedłem na pierwsze piętro, a tam już tylko z czerwoną naklejką wódeczka, jakieś salcesony, kabanosy, jedzenie rzeczywiście dobre jak to w PGR-ze. Wypiłem tam troszeńkę, bo mnie zmuszano do tego, dosłownie udawałem, że piję, a prawdę mówiąc troszkę wylewałem. No ale już mi troszkę szumiało w głowie i w tym momencie przylatuje chłopak z tych wykopków i mówi, proszę pana, czekamy na pana z kolacją. Ja mówię, słuchaj, ale widzisz, że ja już tutaj kolację jadłem. Nie, to my nie będziemy jedli. No więc chcąc, nie chcąc, poszedłem z tym chłopakiem, podłużne stoły, uczniowie siedzą po tej szerokiej części tych stołów, a na honorowym miejscu jest postawiony kufel, taki jak jakim się pije piwo. I butelka wina. Ja mówię, słuchajcie, no przecież no ja nie mogę, naprawdę. Poza tym wiedziałem, że nie można mieszać. Nie, nie, to chociaż symbolicznie tego, no niemal wlali we mnie troszeczkę tego wina. W głowie mi już szumiało, miałem naprawdę dosyć. Myślę sobie, oś, aby już dostać się na ten dworzec. Niestety w tym momencie przyszedł wysłannik dyrektora PGR-u i powiedział, dyrektor na pana czeka. Zaprowadził mnie niemal siłą, ja poszedłem tego dyrektora, tam już w ogóle tylko był jakiś, nie wiem, bimber czy jakaś taka woda. Ja mówię, nie ma mowy, panie dyrektorze, nie piję. To, z nimi pan pił, a ze mną nie. Ja mówię, z nimi też nie piłem, to tylko takie udało. Nie ma mowy. I znów na siłę, naprawdę było mi już trochę niedobrze, ale dyrektor mówi, proszę się nie martwić, mamy dla pana środek lokomocji, odwieziemy pana do Poznania. Ja mówię, no dobrze, na szczęście. No i tam jeszcze troszkę porozmawiałem. Dyrektor mówi, już podjechał. No więc ja taki szczęśliwy schodzę na dół, patrzę i oczom nie wierzę. Podjeżdża traktor z przyczepą, a na przyczepie stoi krzesło. Jak ja dojechałem do Poznania, to ja do dzisiaj nie wiem, bo ten traktorzysta starał się, że tak powiem, popisywać przeze mną. Największe tempo było na wirażach. Ja z tym krzesłem latałem we wszystkich kierunkach. A trzeźwy nie byłeś? No taki w miarę. No, w każdym razie nie mogłem usiąść bezpośrednio na tej przyczepie, bo bym se co nieco odbił. Więc trzymałem się kurczowo tej burty, siedząc na krześle i krzyczałem stój, stój. I on myślał, że go podpuszczam. Jak ja dojechałem do Poznania tę przyczepą, nie wiem do dzisiaj, w każdym razie podobno na dworcu w Poznaniu musiał mnie zdejmować, byłem blady, nieprzytomny, no ale jakoś do tego pociągu dotarłem, więc takie są dziennikarskie przygody. A jaki był efekt twojego pobytu w tym PGR-ze? Reportaż się Reportaż udał? Był i tam opisywałem, jak to było, no może nie tak jak teraz, ale powiedziałem, jakie mnie przygody spotkały właśnie w czasie nagrywania dziennikarskich materiałów. Powiedz, czy w tym czasie politycznie bardzo jednoznacznym były jakieś naciski? Musiałeś się zapisać do partii jako dziennikarz, czy nie? Nie, na szczęście nie. Spokojnie, na szczęście nie. Ja jakoś się tak kojarzyłem z taką tematyką niepolityczną. I nie było jakichś momentów, żebyś miał tutaj problemy tej natury? Nie było raczej w ogóle, ani razy właściwie się nie spotkałem z jakimiś naciskami. Robiłem to, co lubiłem cały czas. Szefowie chyba doszli do wniosku, żebym robił dalej to niezależnie od przynależności partyjnej. Tak. Przed nami, Henryku, ostatni fragment rozmowy i teraz no, czas na trójkę, na to, co najbardziej pamiętasz i co stworzyłeś już będąc dziennikarzem radiowej trójki. Pamiętasz, kiedy zostałeś tym etatowym dziennikarzem radiowej trójki? Tak. Kto cię przyjął do roboty? To znaczy, do trójki przeszedłem niejako automatycznie, bo ja byłem później w redakcji młodzieżowej i cała redakcja młodzieżowa przeszła do trójki. Wtedy, kiedy była ta zmiana kiedy stworzono Zapraszamy do trójki. Tak. No i jakoś tak się złożyło, że trafiłem do pięknego radia po linii moich zainteresowań. Znów tematyka sportowa, ale nie tylko. Robiłem materiały do Zapraszamy do trójki. Prowadziłem różnego rodzaju akcje. Wymyślałem i prowadziłem i to tak właściwie zostało. No ba. Ludzie mnie od początku kojarzyli z tym namawianiem do aktywności. To jakoś mi, że tak powiem, do tej pory zostało. Zostało, tak. Także... No dobrze, to teraz spójrzmy na to, co stworzyłeś w trójce i co sygnujesz swoim nazwiskiem. Bo ta akcja, Wakacje na dwóch kółkach, no to jest fenomen, Henryku. Ileż to edycji się odbyło? No tak, w tym roku 44. 44 edycja, państwo to słyszą. To jest niebywała sprawa, wobec tego zagrajmy utwór teraz, tak ważny w kontekście Wakacji na dwóch kółkach, z którego fragmencik stał się symbolem jinglem, tej audycji, tak. Jinglem, prawda? Czyli Freddie Mercury, zespół Queen. Bicycle, I want to ride my I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties. Oh yeah, rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties. Oh yeah, on your marks, get set, go. niezapomniany fragment nagrania zespołu Queen z dzwonkiem rowerowym. Jak ty wpadłeś na ten pomysł, żeby zapraszać młodych słuchaczy Trójki na rowerowe wyprawy? No po prostu zastanawiałem się, to jeszcze było w czasach Błękitnej Sztafety, co może zachęcić młodzież szkolną do aktywności. Jakie dziedziny sportu, turystyki. I doszedłem do wniosku, że rowery to jest to. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Od początku ta akcja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Może dlatego, że od początku główną nagrodą był wyjazd za granicę. W tych czasach, jak wiesz, wyjechać za granicę było bardzo trudno. Naprawdę. Najpierw z konieczności laureaci jeździli ze mną do krajów demokracji ludowej. Pierwszy wyjazd, jak pamiętam, to było NRD. Gospodarze umieścili nas w jednym z obozów byłych koncentracyjnych. Ja zrobiłem bardzo taką dziwną minę, no i w końcu powiedziałem, że wolałbym, żebyśmy byli gdzie indziej. Przeniesiono nas do Erfurtu. A później jeździliśmy właściwie co roku do Bułgarii. Najczęściej byłem z laureatami w Bułgarii. To też były takie czasy, że niezależnie oczywiście od tego, że jeździliśmy tam na rowerach, to musieliśmy brać udział w różnych masówkach, które się tam odbywały pod pomnikiem Dymitrowa. Codziennie był inny temat tej masówki. Raz to była walka z imperializmem, raz to była jedność z narodami Afryki. No w każdym razie, jak chciało się tam na przykład spotkać z jakąś grupą młodzieży, na przykład z Francji, czy nie wiem, z Norwegii, bo do Primorska, gdzie mieliśmy swoją bazę, przyjeżdża już w tych czasach młodzież właściwie z całego świata. To ja nie mogłem bezpośrednio umówić się z młodzieżą z innego kraju, żeby spotkała się z laureatami, tylko musiałem uzyskać pozwolenie. No i na tym spotkaniu był zawsze przedstawiciel Orbity. Orbita to był taki odpowiednik Juventuru, takie biuro młodzieżowe w Bułgarii. I najpierw były polityczne przemowy tego przedstawiciela Orbity, a później on mówił, a teraz drużyńskie rozgawory. Teraz już możecie porozmawiać, bo część oficjalna została zakończona. I tak wyglądały spotkania w Primorsku w Bułgarii. Piękne wycieczki były w różne strony. Jeździliśmy oczywiście głównie południowym wybrzeżem Bułgarii. Byliśmy w Miczurinie, w Małkotyrnowo. Wszędzie wzbudzaliśmy olbrzymią sensację, bo w Bułgarii to była jedna z nielicznych takich grup rowerowych, która w ten sposób spędzała czas. Ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, że nas doceniono, ale kiedy Todor Żywkow przyjechał do Primorska, powiedziano, że mamy stanowić eskortę honorową. Nie limuzyny, nie motocykliści, ale rowerzyści. Jechaliśmy po boku, przywódca Bułgarii jechał w środku i tak dojechaliśmy aż do centrum Primorska. Także pamiętam do dzisiaj. No, była Bułgaria, ale później już po pewnym czasie zaczęliśmy wyjeżdżać na zachód. No ale to dopiero chyba po 89 roku, tak, prawda? Tak, tak. Pamiętam tylko, że kiedyś mieliśmy przedłużony pobyt w Primorsku, bo była epidemia ospy w Polsce i musieliśmy, całe szczęście, przeszliśmy kwarantannę. Czyli dodatkowe 2 tygodnie byliśmy w Primorsku. To do dzisiaj też pamiętam. Młodzież była zachwycona. Później byliśmy w innych krajach demokracji ludowej, byliśmy w Rumunii. Ja specjalnie wtedy nie przepadałem za Rumunią, bo oni na każdym kroku starali się od nas wyciągnąć pieniądze za to, że rower opadliśmy o drzewo, że chcieliśmy zagrać w piłkę gdzieś tam na jakimś boisku. No ale następnym razem, jak byliśmy już w Rumunii, to było wiele lepiej. Na Węgrzech, Balaton, Budapeszt. Oczywiście z młodzieżą to różnie bywało. Oni uważali, że niektórzy, że są już tak dorośli, że mogą sobie pozwalać na wiele. Ja niestety od początku wakacji na dwóch kółkach musiałem występować w roli takiego niedobrego wujka, który dba o dyscyplinę. Zresztą zawsze przyrzekałem rodzicom, że tak będę robił. No i to się nie zawsze spotykało z aprobatą, ale niestety musiał być ktoś, kto za dzieci i za młodzież odpowiada. Także nie pozwalałem się gdzieś tam w morzu daleko kąpać, jeżeli nie było ratowników. Jeżeli płynęliśmy gdzieś tam statkiem, nie pozwalałem skakać do morza. Musieli się niestety mnie słuchać, no ale Tak, ale to jest, może dzięki temu przez te 44 edycje nie wydarzył ci się żaden wypadek poważny, tak. Nie miałeś żadnych takich poważnych problemów wychowawczych, żebyś musiał prosić o interwencję, policję. No właśnie. No i z tego jestem po prostu zadowolony, chociaż niektórzy uczestnicy nie bardzo. Oni są, nie wszyscy, ale niektórzy uważali, że jak są za granicą, to im się to należy i mogą robić, co im się żywnie podoba. No, wyprowadzałem ich z błędu. Ale po pewnym czasie chyba dochodzili do wniosku, że miałem rację, bo po tych wszystkich pobytach dostawałem mnóstwo kartek, listów z wyrazami wdzięczności, że oni dopiero teraz, jak są w szkole, doceniają, jaki to był piękny czas, jak wspaniale spędzaliśmy wakacje. A co to za historia z tym pociągiem? Tak, to już był kolejny rok wakacji na dwóch kółkach. Ja zaproponowałem taką trasę łączoną. Z Bułgarii jechaliśmy do Turcji. Wystartowaliśmy o 5 rano z Primorska przez Małko-Tyrnowo na granicę turecką, z tym, że to była dość ciężka wyprawa, dlatego że jechaliśmy przez góry. A musieliśmy się dostać do takiej miejscowości w europejskiej części Turcji, do Kırklareli. I z Kırklareli dopiero był pociąg do Istambułu, do celu naszej wyprawy. No więc przez te góry jechaliśmy, nie obyło się tam bez różnych kraks, wypadków, byliśmy wymęczeni, bo to było 35-40 stopni gorąca. Wreszcie dojeżdżamy do tego Kırklareli, patrzę, stoi pociąg na dworcu, ja myślę, o nareszcie, czekał na nas, a słyszałem, że tylko jeden pociąg na dobę jest. Jest pociąg, włożymy rowery, jedziemy. Ale okazało się, że pociąg był tak oblepiony, że nie było mowy o tym, żeby włożyć te rowery. Turcy wszędzie, na zderzakach, na dachu, na stopniach, w oknach. No jak tu się dostać? No ale my z tymi rowerami twardo, jak nas zobaczyli, Turcy nie po raz pierwszy, ukazali się bardzo uczynni, zrobili miejsce, my tymi rowerami ich jeszcze bardziej upchnęliśmy, no i ruszył pociąg. Ja mówię, no nareszcie wysiądziemy w Istambule. Okazało się, że nic z tych rzeczy. To nie był ten pociąg. To była ciuchcia, która kursowała do Edirne i z Edirne dopiero z granicznej stacji, jak powiedział mi konduktor, był ekspres do Istambułu. On mówi, słuchaj, ale tam jest nie mniejszy tłok, więc nie wiem, jak sobie poradzicie. I on mówi, rób co chcesz, my musimy się dostać. Jest relacja telewizyjna w Istambule z naszego przejazdu i laureaci wakacji na dwóch kółkach muszą znaleźć się w Istambule. On mówi, no co będę mógł, to będę robił. Dostał ode mnie jeszcze taką dużą laleczkę w stroju krakowskim, bardzo ładną. Mówię, dbaj o nas. Dojechaliśmy do Edirne, na drugim peronie stoi już ten pociąg naładowany niemiłosiernie. My zostaliśmy w tej ciuchci, wszyscy Turcy wysiedli. Ten konduktor powiedział, że nas zawoła, bo myślałem, że nam jakieś miejsce zrobi w tym ekspresie. Mija 5, 10, 15, 20 minut, nic, tylko o nas zapomniał. A to w dalszym ciągu, podkreślam, był jeden pociąg na dobę i groził nam, że będziemy na peronie spali. I w pewnym momencie czuję, jak wagon ciuchci, w którym jechaliśmy, zostaje odłączony od składu i doczepiony do ekspresu. To chyba może się zdarzyć tylko w Turcji. Doczepili wagon, który jest przystosowany do szybkości 60 km na godzinę chyba, a ten grzał ten ekspres chyba 100-110. Też do dzisiaj nie wiem, jak dojechaliśmy. Ten wagon się majtał we wszystkich kierunkach. Dla obciążenia wzięliśmy trochę Turków również do tego wagonu, żeby było ciężej. I jakoś po wielu tarapatach z duszą na ramieniu dojechaliśmy do Istambułu o 1 w nocy. Tam oczywiście ruch jak o 12 w południe. Problem, jak mamy się dostać do kempingu. Miałem zarezerwowany kemping. W tym mieście się zorientować, gdzie, co i jak. A byliśmy już tak i ta młodzież była tak zmęczona, że nam padała normalnie. Na szczęście znalazł się jakiś rowerzysta, który powiedział, że wie, gdzie jest ten kemping. Jechał na przedzie, a my za nim przez to centrum. Jechaliśmy chyba z 15 czy 20 kilometrów i dojechaliśmy wreszcie do tego kempingu. Myślałem, no nareszcie wypoczniemy. Ale cóż się okazało? Na tym kempingu nikt o nas nie wiedział. Była rezerwacja, ale nikt o tej rezerwacji nic nie wie. Ja mówię, słuchajcie, nie wiem, co zrobicie, musimy mieć miejsce, zobaczcie, to są dzieci, co ja z nimi zrobię? No więc oni mówią, to możecie spać na trawie. Ja mówię, no na trawie to będzie niewygodnie, no to możecie sobie wybrać, tam są jakieś oparcia od jakichś foteli gdzieś w jakimś miejscu na tym kempingu. No i to te oparcia od tych foteli wzięliśmy, rozłożyliśmy na trawie, ale było też strasznie niewygodnie, to w związku z tym dali nam jeszcze dwa materace. Dziewczęta spały na tych materacach, my na oparciu od tych foteli, a ponieważ wiedziałem, że w Turcji nie tylko, zresztą różnie może być z naszymi rowerami, więc byłem o tyle zapobiegliwy, że przywiozłem z Polski łańcuch, którymi się byka przywiązuje na pastwisku do kołka, i tym łańcuchem obwiązałem rowery, zamknąłem na kłódkę, a myśmy spokojnie spali. I tak wyglądała pierwsza podróż do Turcji. Henryk Sytner opowiedział Państwu jedną z przygód z wakacji na dwóch kółkach. Wyszła właśnie książka, która opowiada o wszystkich ciekawych historiach związanych z tą akcją. Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, bo myśmy oczywiście zawsze jeździli za granicę, ale najpierw byliśmy zawsze w Szklarskiej Porębie. Genio Zielenkiewicz to była dobra dusza naszej akcji i jest zresztą do dzisiaj. A ty jesteś honorowym obywatelem tego miasta, tak, i więc twórcą naszej współpracy ze Szklarską Porębą. No tak się złożyło. No, za co no, można ci tylko podziękować. No, a Genio się zawsze nami w Szklarskiej bardzo, bardzo opiekował. Henryku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Życzę zdrowia, którego na razie ci nie brakuje, ale dziękuję. Myślę, że jak już 100 lat skończysz, to dalej będziesz jeździł na rowerze i na nartach. O tym nie myślę, ale w każdym razie rower mnie pociąga i wszystkich do tego zachęcam, bo oczywiście możemy biegać, ale zawsze powtarzam, że na rowerze jest o tyle przyjemnie, że nie są obciążone wszystkie mięśnie, siedzimy na siodełku, pedałujemy i w związku z tym możemy przejechać nie 30, nie 40, ale nawet 80 czy 100 kilometrów i jesteśmy zadowoleni. Czy jest jakieś miejsce na świecie, gdzie chcesz jeszcze być, a gdzie nie byłeś? No, byłem prawie wszędzie, a tylko przypomnę, że zaczęliśmy od, jeśli chodzi o Zachód, zaczęliśmy od Austrii, niezapomniana Helga Bloder z austriackiego ośrodka zafundowała nam pierwszy wyjazd i to wtedy było wyjątkowo długi okres czasu, bo prawie miesiąc wędrowaliśmy od Wiednia przez Salzburg, Tyrol, Vorarlberg, całą Austrię zwiedziliśmy na dwóch kółkach, później byliśmy w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech, we Francji, w Norwegii, Danii, Szwecji, Turcji, Grecji, w Serbii, w Monako. Dwa razy byliśmy w Afryce, w Tunezji. No i byliśmy w Australii również na 30-lecie akcji. Także pół świata zjeździliśmy na dwóch kółkach. Chciałbym jeszcze, jeżeli to możliwe, polecieć i popedałować w Japonii. O, i to jest wobec tego marzenie Henryka, jedna z edycji wakacji na dwóch kółkach, niedaleko Tokio. No, Henryku, niedaleko. Bardzo dziękuję za spotkanie. Henryk Sytner był dziś gościem Godziny Prawdy. Ja też bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 46-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem, kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia, dostępne w aptekach. Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry. Thank you.